Salvi Arinordoki, laka egunon. Bai, zuri ere, berde ona. Beraz, goizontan jakin dugula Michela ire Salvador zendu dela. Zuke aspalditik adiskide zenuena. Simiko handi bat, eta hori berri hori entzutean. Eta lagun handi bat, ten galtzea, eta adiskide baten galtzea, min egiten du. Ara, bainakien... osagri errengura pasituela, eta guai hor azken egunotan eskitu hau behitzen, eta ara, ez du, malu oski iardokitzen alizan. Zer nabarmenduko zenuke, Micheletaz? Hain izauza, bon, lehenik eskualde berzuan biziginen, dotzena bat kilometra elgarretaik, Aurre pelen, ni baigorin, eta Michelekin hainiz, gurutzatu niz. Bersu saiotan hainiz, aribiligira ere, aribiligira niz lekutan, elgarrikin joiten ginen, arainan, eta gero, astapenetik, harekin ikasi dut ere, nik are boa bersuari zen nioen oleenago, eta ari behatuz, mendiburu, talako hori behatuz, elikasi izan dut, nik, demora hartan etzen berzu eskolarik, guai bezala, eta, bon, biziki berzuari ona zen. Lehenik pentsalari ere, eta pentsatzen zuen zer egan, beti, hitz laxoz izilari edera zen, eskuara miresgarria zuen, beti higian, eta gero berzu gintzan aplikatzen zena. Eta etzuen nik arekin ikasi dut ere, eta erdarakadar ies egiten zuen. Bastartzen zituen hitz erdaldunak, hori azpimarratuko nuke, eskora garbian ari zen, eskora hain unza menperatzen zuen, aitaren semia, ala inan, Eta orduan hori hortan ikus molde berekoak ginen guetani eta eskatez hizkuntza garbi hori behiratzea galtzen ari diren hitz horien plazarazea eta bon, hori atxikia ginen. Gero bon, zuen espiritu sorotxa zuen, edo zen gehi motetan ona zen. Bat batian eta bai bersu jarrietan ere, nola ez, baditu bersu handana handia idatziak bere etxean dauzkanak, eta liburuaten gaia balitaikena, dudarik gabe, iekin hainitzekarietara idatzirik, eta ara, bon, uste dut bon, eskualegiak bersuari on bat galtzen duela. Eta ezagutua zen, biztan da, Salvadoren semia, izanez, eta adiskiro bezituen nunai, eskolegi guzian daugunago ere. Kalifornian izan ginen, dila amos bat urte, elgarrikin, areman zigintuzten arat bersuka hartzera, eta hoitzen izan, zomat ezagun bazituen, hango arzainetan, hango eskualdunetan, ikbera ere egona baitzenan, lehenago, eta ara, gizon herrikoia, zuzena, eta bon, maitegarria. Eta gainera, gain-gaineko eskoltzalea, gain-gainetik eskoltzalea. Engaiatu ere ez, bere inguruko problematikitaz eta arazoetaz, eta beste? Ez da dudarik, eskoal herriko problematika edo arrangura guzietaz, kezkatua zela, eta engaiatzen zela, eta bere ikusmoldia emiten zuela, eta bere ikusmoldia argia emiten zuen, zogoza, eta ara, etzen, etzuen bere pentsamoldia gordetzen. Untza, ba, Zalbi, milesker? Bai, nik zuri. Eta horrengo tartio. Familiaren doluan, parte hartzen dugu denek, dudarik gabe. Ongi izan.